دنیایت را با خاطرهایم تقسیم کن، می خواهم تو را ببرم به همون روزهایی که حالا شیرین ترین خاطرات روزگار من شده. یادت هست همبازی دوران کودکی هایم، آن روزها عشق در معنای واقعی خود نمایی می کرد. آن روزها بازی فقط یک بهانه بود برای با هم بودن و دوست داشتن بیشتر. همبازی کودکی هایم، خدا را شاکرم که هنوز تو تنها دلگرمی روزگارم هستی. تمام خاطرات من از روزهای قایم باشک و درس و مدرسه، تمام روزهایی که غم نمی‌دانستیم چیست، تمام بازی‌هایی که دنیایی را به خاطرش به شادی کشیدیم. یادت هست روزهایی که برای رسیدن به نیمکت عشق و دیدار دوباره چقدر بیتابی می کردیم. همبازی کودکی هایم، تک تک آدم های آن روزها هنوز در آلبوم خاطرات ذهنم هستند و تو را به اندازه همان کودکی هایم هنوز دوست دارم. یادش بخیر بچگیام، شیطنت و دلخوشیام، مشق و کتاب و مدرسه، جدول ضرب و هندسه، تصمیم کبرا و انار، ترانه های موندگار. به یاد اون خاطرها چه زود گذشت بچگیام، چه زود گذشت بچگیام. یادش بخیر توی جنگل های بینا، یادش بخیر.